सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। रास बिहारी सरकार की जय। श्री हरिद्वार कुंभ महापर्व की जय। श्री चंडी देवी की जय। श्री मनसा देवी की जय। श्री दक्षेश्वर महादेव की जय। श्री माया देवी की जय। श्री ऋषिकेश भगवान की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। सब संतन की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री पयहारी जी महाराज की जय। साकेत निवासाचार्य श्री चीला जी महाराज की जय। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की जय। श्री दाऊजी डाकोर धाम की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री मेष संक्रांति महापर्व की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा की जय। रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान के हृदय देश में अवस्थित मायापुरी हरिद्वार के इस पवित्र क्षेत्र में पतित पावनी विष्णुपादाब्ज संभूता ब्रह्मद्रवा भगवती गंगा की अंक में श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा के इस पवित्र सत्संग मंडप में हम आप सबको पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज इस कुंभ महापर्व का द्वितीय स्नान था और आज का स्नान भी कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब कुंभ ही है, लेकिन कुंभ का विशेष स्नान आज का था क्योंकि आज मेष संक्रांति है। 12 संक्रांति होती ना, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 हैं। 12 संक्रांतियां होती हैं, ये मेष की संक्रांति है। अब मेष, वृष, मिथुन ये 3 संक्रांतियों तक सूर्य उत्तरायण रहेंगे, कर्क की संक्रांति आने पर सूर्य दक्षिणायन होंगे। तो जिस सूर्य के संक्रमण के कारण कुंभ महापर्व होता है वो महापर्व की तिथि आज की थी, संक्रांति का मुख्य महापर्व। अमावस्या का जो पर्व हुआ वो सोमवती होने के कारण हो गया, और ये मुख्य पर्व था आज का। खूब गंगा जी के स्नान का लाभ लोगों को मिला है। हम तो सवेरे 6 बजे गंगा जी नहाए, वहाँ नीलधारा में गंगा जी का पूजन, अभिषेक, फिर स्नान और फिर यात्रा वाला स्नान, फिर अभी यहाँ स्नान। तो 3 बार तो सवेरे से गंगा जी में स्नान, यही तो आनंद है हरिद्वार का, और क्या आनंद है। तो आज संक्रांति महापर्व का, गंगा स्नान का महापर्व था, सभी को अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं किया हो वो गंगा जी के घाट पर ही बैठे हैं, गोता जरूर गंगा जी में लगा लेना। अब तो गर्मी आ गई है, खूब गंगा जी में गोता लगाओ, गंगा जी की खूब कृपा है। तो आज इस महापर्व पर हम गो माताओं के नाम का उच्चारण भी कर लेते हैं। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। अब हम बिना किसी विलंब के विनय पत्रिका के क्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। आज 150वां पद है। क्या कहें, इतने प्यारे प्यारे पद हैं, अद्भुत पद। पहले हम एक बार पद को बोलते हैं, इसके बाद यथामति यथा समय इस पद की चर्चा करेंगे। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरु नाहि। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। जीव सकल संताप के भाजन जग माई। जीव सकल संताप के भाजन जग माई। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुनाहि। ना तो बड़े समर्थ सो इक और की घो, ना तो बड़ो समर्थ तो इक और की नो हो। तो को मोसे अति घने मोको एक तू। तो को मोशे अति घने मोको एक तू। बड़ी गलानी ही यहानी है सर्वज्ञ गुसाई। बड़ी बड़ी गलानी हानि है सर्वज्ञ गुसाई। कूर कुसोवक कहत हूँ सेवक की नाई। कूर कुसोवक कहत हूँ से की ना। भलो पूछ राम को कहें मुहि सब नर नारी। भलो पूछ राम को कहें मुहि सब नर नारी। बिगरे सेवक स्वान ज्यों साहिब सिर गारी। बिगरे सेवक स्वान ज्यों साहिब सिर गारी। राम भद्र मुही आपनो सोच है अरुनाहि। राम भद्र मुही आपनो सोच है अरुनाहि। असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे। असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे। दीन बंधु कीजे सुई बनी परे सो बूझे। दीन बंधु कीजे सुई बनी परे सो बूझे। बिरुदावली दिलो किए तिन में को परिहर्यो शरणागत सो हूं। तुलसी प्रभु को परिहर्यो शरणागत सो। राम भद्र मुहि आपनो सोच है अरुणाही। राम भद्र मोहिया सोच है अरुणाही। क्या कहना, इस पद में संबोधन बड़ा सुंदर है। राम भद्र भद्र माने जानते हैं, हमारे यहाँ साधु में मूड़ मुड़ाने को भद्र होना कहते हैं। साधुओं के कुछ शब्द ऐसे हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, वो साधु साई भाषा। भद्र हो आए भद्र हो गए। भद्र शब्द का अर्थ मूड़ मुड़ाना कहीं नहीं है, पर संतों में मुंडन कराने को भद्र होना क्यों कहते हैं इस पर विचार करना चाहिए। भाई साधुओं की भाषा कोई मनमुखी तो नहीं है, गुरुमुखी भाषा है, हमारे संतों की परंपरा से टकसाली संतों की भाषा है। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, परम कल्याण को भद्र कहते हैं। परम कल्याण को क्या कहते हैं, भद्र। कल्याण भी दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य, हम बड़े दुखी थे हमारी समस्या का किसी ने समाधान कर दिया तो हमने कह दिया भैया धन्यवाद है आपको, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम भूखे थे भोजन मिल गया तो भी कह दिया कल्याण हो गया। वस्त्रहीन थे वस्त्र मिल गए तो, लेकिन परम कल्याण नहीं है। लौकिक पारलौकिक किसी भी पदार्थ की प्राप्ति का नाम कल्याण नहीं है। कल्याण शब्द की परिभाषा है दुख हानि सुखा वाप्ति श्रेय। दुख हानि सुखा वाप्ति श्रेय तन्नेह चेष्यते, नारद जी के शब्दों में। दुखों का ध्यान से सुने, दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाए, अत्यंता भाव हो जाए, अशेष दुखों की निवृत्ति हो जाए और द्वारा दुख आवे ऐसी संभावना ही समाप्त हो जाए, और ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए जिस प्राप्ति के अनंतर फिर उस आनंद से वियोग न हो, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख की प्राप्ति का भय न रह जाए। अब ये अर्थ है कल्याण का, भद्र माने भद्र शब्द का ही अर्थ है, कल्याण शब्द का ही अर्थ है। संसार की कोई भी वस्तु मिल जाए, कोई भी पदार्थ मिल जाए, कोई भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, दुख मिटने वाला नहीं है। जितना मिलता चला जाएगा दुख भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि निर्द्वंद साधु थे, फक्कड़ घूमते थे, कहीं झोपड़ी भी नहीं बनाई थी, महाराज जी बड़े आनंद में थे, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, कबीरदास जी महाराज ने कहा। एकदम निर्द्वंद थे, कोई बंधन नहीं था। अब बोले महाराज कुटिया क्या बनाई, आफत में पड़ गए। तो महात्मा बोले हमसे, बोले महाराज कुटिया कूट देती है। क्या? कुटिया कूट देती है और जीवन भर कूटती ही रहती है। और आश्रम, हमने कहा आश्रम? बोले आश्रम माने बस आओ और श्रम करो, जीवन भर परिश्रम करते रहो, आश्रम की व्यवस्थाएं कुछ न कुछ उल्टी पलटी बने ही रहेंगी। छोटे मोटे घर में समस्या होती है, आश्रम तो आश्रम होते हैं, वहां एक परिवार तो है नहीं, हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, और सबको लेके चलना, सबको संभाल के चलना, बस जीवन भर आते जाओ और श्रम करते चलो। आश्रम श्रम निवृत्त कभी होता ही नहीं, और श्रम निवृत्ति नहीं होगी तो दुख दूर नहीं होगा। कल एक महात्मा हमको मिले, बहुत अच्छे संत हैं, सन्यासी महात्मा हैं, यहाँ सामने बैठे भी थे। सामा ख्याली एक जगह है, वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया है। आश्रम तो उनके गुरुजी का था, गुरुजी बड़े फक्कड़ थे, विरक्त थे, और ये जब से वहाँ विराजे तो उन्होंने गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा का खूब विस्तार किया। 800-900 गैया है स्थान में, और कम से कम 100-150 ब्रह्मचारी बटुक पढ़ते हैं वहाँ, और कोई भी आए गया साधु किसी संप्रदाय का हो, कोई भेद नहीं, सबको पूछा भी जाता है कि महाराज आसन लगाओ प्रसाद पाओ। तो कल उन्होंने एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी उनको। उन्होंने कहा महाराज आपकी दया हो गई उनकी। क्या? बोले अब हम पूरी तरह मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए? पहले भी फक्कड़ ही थे वो, जब रहे तो रहे, जब इच्छा हुई तो बिना पूछे बिना बताए चले गए, लेकिन अब बोले हमने एक योग्य पात्र को नियुक्त कर दिया है, और नियुक्त करने के बाद कह दिया कि न हम कभी कुछ पूछने आएंगे, न कभी कुछ बताने आएंगे, और न कभी टोकने आएंगे। अब हमने अब तक ये किया, तुम्हारी इच्छा हो तो सब तुमको सौंप दिया, तुम्हारी इच्छा हो करो, कैसे व्यवस्था करोगे ये कभी मेरे सामने, क्यों हम तो छोड़ दिया, हमारा जब मन होगा तो हम घूमते फिरते कभी आ जाएंगे, और नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। तो वो कह रहे थे कि नाम मात्र का भी संबंध था उस पद से, महंत पद से, प्रतिष्ठा से, एक संस्था से, तो केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, पर चिंता वही घुसी रहती थी दिमाग में। नर्मदा परिक्रमा चले गए, अब बोले अब ऐसी दया हो गई है, एकदम मुक्त हैं। हम इसलिए बात कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का भी पद आप मान लीजिए, वह भी दुख प्रद ही है। सारे पद विपत्ति का घर हैं। निरापद तो केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल हैं, उनके चरण कमल ही ऐसे हैं जो निरापद हैं, जिसमें विपत्ति नहीं है। उनकी प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, तो कोई विपत्ति नहीं, सारी विपत्तियों से छुटकारा है। और इनके पद के अतिरिक्त सारे पद विपत्तियों की जड़ है, इसलिए भरत लाल जी ने कह दिया, आपनी दारुण दीनता सबही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। राम जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति। तो लौकिक जगत का कोई भी पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए, हम राजा महाराजा बन जाए, मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति और इनसे भी कोई बड़ा होता हो तो बन जाए, तो भी दुख दूर होने वाला नहीं है। महंत बन जाए, श्री महंत बन जाए, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कमंडलेश्वर जगतगुरु और जगतगुरुओं के भी जगतगुरु बन जाए, ये भी आध्यात्मिक जगत के तो पद हैं, इनकी प्राप्ति में भी कष्ट दूर होने वाला नहीं, दुख तो बना रहेगा। जितना ज्यादा पद प्रतिष्ठा का संपर्क होगा उतना अधिक दुख होगा। न जाने कितनी उपाधियां हमको जन्म से प्राप्त हैं, मायाकृत उपाधियां जो हमारा स्वरूप नहीं है, पर अविद्या माया के कारण उन्हें हमने अपना स्वरूप मान रखा है, उनको तो हम अपने ज्ञान और विवेक से हटा नहीं पाए, और न जाने कौन सी पद प्रतिष्ठा के अभिमान हमने अपनी बुद्धि में लाद लिए और भगवान से दूर होते चले गए। लौकिक जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य जीव को सुखी करने वाला नहीं। इन ये आरंभ से अंत तक दुख ही दुख है, कुछ नहीं इसमें, अनुभव करके देख लो। बोले चलो धरती के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में दुख निवृत्ति नहीं है, दुखों जुड़ा हुआ है, स्वर्गादि लोक प्राप्त हो जाएंगे तो आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जाने के बाद भी पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आना ही पड़ेगा। केवल भगवान की प्राप्ति ऐसी है, पर ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद न पुनरावर्तते, वह लौट करके पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता है। तो दुखानी हुई, चाहे धरती की कोई चीज में तो भी दुख नहीं मिटा, स्वर्गादि लोकों के पद प्रतिष्ठा में लगे तो भी दुख नहीं मिटा। जैसे राग द्वेष ईर्ष्या यहाँ है उससे कम वहां नहीं है, वहां भी है। यहां जैसे सबको अलग अलग अधिकार और अलग अलग सबकी स्थितियां, वहां भी सबकी अलग अलग है, क्योंकि वहां जो कुछ मिल रहा है वो पुण्य से मिल रहा है, तो जिसकी जैसी तपस्या जिसके जैसे पुण्य उसको वैसी सुविधा वहां मिली हुई है। तो जो अपने से निम्न श्रेणी में है उनको देखकर तो हीन भावना जगती है, उनको हम तिरस्कृत करते हैं, और अपने से ऊंचे जो हैं उनको देखकर ईर्ष्या पैदा होती, अरे हम यहीं रह गए तो इनकी कुर्सी हमसे ऊंचे लग गई। ययाति इतने धर्मात्मा थे कि इंद्र के सिंहासन के बराबर सिंहासन को मिल गया, उतनी ही ऊंचाई पर एक सिंहासन इंद्र के बगल में। तो महाराज जी इंद्र को चिढ़ हो गई, अरे राम राम, ये चंद्रवंश का चक्रवर्ती सम्राट, इसने इतने दान पुण्य यज्ञ आदि कर लिए कि तो हमारे बराबरी पर आ गया। इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, बोले महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, हमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब हमको यह ऊंचा सिंहासन मिला, आपने कौन कौन से सत्कर्म किए जिससे आपको हमारे समान आसन स्वर्ग में मिल गया, आपकी शोभा तो द्वितीय इंद्र के समान हो रही है, हम जानना चाहते हैं आपने कौन कौन से पुण्य किए। बेचारे समझ ही नहीं पाए, वो गिनाने लग गए अपने दान पुण्य, हमने यूं किया, हमने त्यों किया, इतना गौदान किया, इतना ब्राह्मणों को दान किया, इतनी साधु सेवा की। और इंद्र अरे वाह ऐसा किया आपने, अरे वाह और सुनाइए और सुनाइए, सारे पुण्य सुनाए और वहीं सारे पुण्य खत्म हो गए, व्यवस्था छिन गई, सिंहासन गायब हो गया और नीचे सिर ऊपर पैर करके वो गिरने लग गए। उन्होंने कह रहे ये क्या हुआ, अभी अभी आके कुर्सी पर बैठे ही थे, कुर्सी भी गायब और हमारा सिर नीचे पैर ऊपर, क्या हो रहा है ये। इंद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा हो गई तुम्हारी व्यवस्था पूरी, सुविधा पूरी खत्म, क्यों, क्योंकि अपने मुख से अपने दान पुण्य का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए, अब तुम्हें फिर से धरती पर जाना पड़ेगा। ययाति ने कहा आपने मेरे साथ छल किया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, तो मैं गिर रहा हूं थोड़ी तो दया करो। बोले हाँ कोई एक वरदान हमसे मांग सकते हो। ययाति ने कहा मेरा पतन तो स्वर्ग से हो रहा है, हमें स्वीकार है, पर हमारा पतन वहां हो जहां कुछ साधु बैठकर माला फेर रहे हो, भजन कर रहे हो, कुछ तपस्वी तपस्या कर रहे हो, वहां मेरा पतन हो, वहां मैं गिरूं। इंद्र ने कहा एवमस्तु। ययाति बड़े बुद्धिमान थे, बोले जीव गिरता तभी तक है जब तक किसी साधु की दृष्टि नहीं पड़ी है, गिरे हुए से गिरे हुए के ऊपर किसी भगवत भक्त की साधु की संत की दृष्टि पड़ जाती है फिर गिरना तो समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में उत्थान आरंभ हो जाता है। और 6 साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वहीं ये आदि गिरने लगे और चिल्ला रहे थे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। उन ऋषियों ने कहा कि रे ये तो कोई स्वर्ग से गिरा हुआ पुण्यात्मा मालूम पड़ता है, बड़ा दुखी है, इस पर कृपा करनी चाहिए। जैसे ही वो थोड़े नीचे आए दिखाई पड़ने लगे तो उन ऋषियों ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, जैसे ही कहा तिष्ठ तिष्ठ तो उनके तपोबल से वो वहीं रुक गए, गिरना बंद हो गए। बात पक्की हो गई कि नहीं, जब नजर में आए तो पतन बंद हो गया, संवाद हुआ। तब उन ऋषियों ने कहा हम अपने पुण्यों का दान करके तुम्हें ब्रह्मलोक भोज भेजते हैं, अभी तक तो तुम स्वर्ग तक ही थे, तुमको ब्रह्मलोक भोजते हैं। बोले महाराज आप लोग ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को ब्राह्मणों को संतों को देना चाहिए कि उनसे लेना चाहिए, हम ले नहीं सकते आपसे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम नहीं ले सकते आपसे, आपकी तपस्या आपका भजन आपके पास रहे। कितने ऋषि थे, 6, उनमें एक जो था वो उनका देवता था, क्या था देवता जानते ना, नहीं जानते, दौहित्र, संस्कृत में दौहित्र कहते हैं, हमारे ब्रज में देवता कहते हैं, देवता माने लड़की का लड़का, आप समझ गए कि नहीं, कहीं कहीं उसको नाती भी कहते, नाती कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, कहीं कहीं नाती भी बोलते हैं, दौहित्र बोलते हैं, देवता बोलते हैं, हमें हम तो देवता ही समझते हैं, दौहित्र। उसने कहा मैं आपका दौहित्र लगता हूँ, देवता हूँ, आप मेरे नाना जी लगते हो। देवता नाना जी की सेवा कर सकता, मैं अपनी तपस्या का दान करता हूँ। और इतना कहते ही वो ब्रह्मलोक चले गए। 5-6 विमान नहीं आए, 7 विमान आ गए। उन ऋषियों ने कहा हमारे लिए क्यों आए? बोले तुमने दुखी पर दया की, इसलिए तुम्हारे पुण्य इतने बढ़ गए कि तुम भी वहीं चलो। ये कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन नहीं था, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इंद्र के समान पद प्रतिष्ठा अधिकार मिलने पर भी दुख छूटने वाला नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल्याण शब्द की परिभाषा घटित नहीं हुई, यह तो व्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म और कल्याण। नारद जी कह रहे हैं दुख हानि ही सुखा वापति ही, सुख की प्राप्ति का नाम कल्याण है। कौन सा सुख? संसार का कोई भी सुख परिणाम में सुख हो ये संभव नहीं है। जब उस सुख का उपभोग हम करते हैं तब तो वह सुखरूप प्रतीत होता है, और उसका परिणाम संसार के किसी भी सुख भोग का परिणाम अंत में दुख है। स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला है। एक साधारण सा उदाहरण, हमारे वृंदावन में एक महंत जी थे, छत्तीसगढ़ कुंज के महंत। आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने उनका दर्शन जरूर किया होगा, महंत श्री श्याम सुंदर दास जी। विशाल शरीर था, और जब तक वे छत्तीसगढ़ कुंज में विराजे खूब साधु सेवा की। उनके समय में भोज भंडारे खूब होते थे और ब्रजवासी सेवा करते थे उनके यहाँ। और हम समझते हैं चेताने में उनके जैसा तो कोई भगत चेताने में एक नंबर थे हमारा। तो उनकी 84 कोस की परिक्रमा वो उठाते थे। पहले सुदामा कुटी के महंत थे वो, तो सुदामा कुटी से उन्होंने उठाना शुरू किया, बाद में चले गए तो वहां से उठाते थे। तो हमारे महाराज जी भी थे, हम भी थे, कई सब लोग थे, बहुत बहुत से साधु थे, लगभग 400 साधु थे, और कुछ भगत भी थे, साधु ज्यादा थे। तो कोसी महाराज जी जैसी यात्रा पहुंची, 84 कोस परिक्रमा यात्रा, तो कोसी के भक्तों ने, कुवार का महीना था, श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, और कोसी के भक्तों ने बढ़िया रबड़ी, गरम गरम खस्ता कचौड़ी और ऊपर से शरबत, खूब झिक्के साधु और भगत खूब झिक्के पाए। महंत जी ने भी घोषणा कर दी आज पंगत नहीं होगी, शाम को होगी ब्यारू। यही सब खूब डट के पाओ, सब पैदल चले थे कुवार की धूप खाए हुए। अब महाराज प्रतियोगिता से सबने रबड़ी खाई, खूब ज्यादा ज्यादा रबड़ी खाई। ऐसे भी महानुभाव थे जो दो दो ढाई ढाई शेर तक खा गए, दस दस पंद्रह पंद्रह कचौड़ी खा गए। खाया तो सबने खूब डट के, पर वो कुवार का महीना था, भगवान जाने धूप खा के सब आए थे। थोड़ी देर में महाराज जी सब बीमार हो गए और ऐसा हैजा फैला के कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, बल्लभगढ़ पलवल से डॉक्टर बुलाने पड़े। फिर तो राम जी की बड़ी दया भाई, कोई पधारा नहीं, सबके बोतल चढ़ रही। अब हम आपसे पूछ रहे हैं रबड़ी खाने में और गरम गरम कचौड़ी खाने में कितना सुख मिला, और जब फिर हैजा फैला, उल्टी दस्त शुरू हुई और बोतल लगी, इंजेक्शन लगे और 3 दिन तक परकम्मा वहीं पड़ी रही। बहुत से लोग तो ठीक होने के बाद भाग गए छोड़ के यात्रा ही, बोले जान बची अब नहीं करना यात्रा, अगली बार फिर देखेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कोई भी संसार का सुख एक सीमित मात्रा में आप उसको ग्रहण करोगे वो कोई बात नहीं, यदि आपने अधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया तो वो सुख ही दुख बन जाएगा। तो कल्याण शब्द भद्र शब्द उसका अर्थ संसार की किसी उपलब्धि में घटित नहीं होता, परलोक में भी कोई वस्तु मिल जाए उसमें भी घटित नहीं होता, वो तो केवल इतने में घटित होता है जब तक जीव सर्वतोभावेन भगवत शरणागत नहीं हो जाता है तब तक उसका सर्वतो भद्र होता नहीं है, सब ओर से उसका कल्याण तब तक संभव नहीं। और जब शरणागति होती है पूर्ण शरणागति, महाराज जब पूर्ण शरणागति होती है, जिस कुल खानदान में पैदा हुए थे उससे संबंध विच्छेद होता है और ठाकुर जी के गोत्र से गोत्रित हो जाते हैं, अच्युत गोत्र हो जाता है, तो कैसे होता है, उसके पहले भद्र कराते गुरु जी के नहीं, मुंडन कराते हैं कि नहीं, मुंडन कराते हैं फिर विद्वत पंच संस्कार देते हैं, पहले मुंडन कराते भद्र कराते हैं। तो अब वो मुंडन करा के अब वो भद्र माने कल्याण रूप हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह संसार से संबंध विच्छेद करके भगवत संबंध को स्वीकार कर रहा है, इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने मुंडन कराने को भद्र होना कहा। भद्र माने अब मुड़ मुड़ा के संसार का संबंध त्याग कर राम जी का संबंध ग्रहण कर रहा है, श्री कृष्ण संबंध ग्रहण कर रहा है, भगवत संबंध ग्रहण कर रहा है, इसलिए मुंडन कराने को साधु साई भाषा में भद्र होना कहा, भद्र हो गए। यहाँ राम जी को तुलसीदास जी ने राम भद्र कहा, राम भद्र का अर्थ है राम ही भद्र हैं, भद्र माने कल्याण, साक्षात कल्याण का स्वरूप श्री रघुनाथ जी हैं। हे राम भद्र, यहाँ भैया जी एक विशेष भाव है कि आपका नाम तो रामभद्र है और रामभद्र के शरणागत होने के बाद भी हमारा अभद्र हो जाए, अकल्याण हो जाए, तो आपके रामभद्र नाम की महिमा का क्या रहेगी, इसलिए आप अपने नाम की लाज बचाने के लिए भी मेरा परम कल्याण कीजिए, ये पाओ। हे रामभद्र, हे परम कल्याण स्वरूप श्री रघुनाथ जी, आपनो सोच है अरुनाही, मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी, अपना सोच भी है और अपना नहीं भी है। अपना सोच क्यों है, अपने बारे में शोक क्यों है, सोच क्यों है, बोले अपना सोच तो इसलिए है कि हरि गुरु संतों की कृपा हुई और यह तुलसीदास आपका शरणागत हो गया और इसके बाद भी हमारी वृत्ति सुधर नहीं रही है, हमें भद्रता का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका शोक है। राम भद्र का होकर भी मेरी भद्रता, मुझ में भद्रता नहीं आ रही है, अभी मंडली के जो स्वामी जी हैं वो एक दिन उन्होंने गाया था, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम जी की भद्रता। श्री राम भद्र का आश्रय लेने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा, इसमें राम जी का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है, क्योंकि हम केवल यहाँ से बोलते हैं हमने राम जी का आश्रय ले रखा है। आश्रय तो हमने शरीर संसार का ले रखा है, हमने भगवान का आश्रय लिया कहाँ? तो मैं ईमानदारी से आपका नहीं बन पाया इसका शोक है, वो आपका कहलाने के बाद भी मेरा अकल्याण है हो रहा है इसका शोक है, और शोक नहीं भी है। क्यों? बोले हम केवल अकेले थोड़ी समस्या से ग्रसित हैं, सारे संसार के जीव दुखी हैं, तो सब दुखी हैं, उसमें हम अनहोते थोड़ी हैं, हम भी दुखी हैं, तो इसलिए हमें शोक नहीं भी है। शोक है भी और शोक नहीं भी है, दोनों बातें, हम अकेले थोड़ी है, तमाम है, वे सभी दुखी हैं। और हे भगवान, सब जीवों का आपसे नाता है भी, बड़ी ऊंची बात है। हम लाख बार करोड़ बार कहें कि शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तो भी मैं शरीर नहीं हो सकता हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं हो सकता, ना मैं शरीर हूं और न संसार मेरा है। कितने जन्मों से कहते चले आ रहे शरीर को मैं और संसार को मेरा, ये रह पाया कभी? लाख करोड़ बार कहो कि मैं शरीर हूं और संसार मेरा है, तो भी न तुम शरीर हो न संसार तुम्हारा है। और एक बार भी मत कहो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो भी तुम भगवान के ही हो और भगवान ही तुम्हारे। भगवान छाती ठोक कर बोल रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता जी में, मन षष्ठानिन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति, यह जीव मेरा ही अंश है। एव कार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, किसी दूसरे का अंश नहीं, मेरा ही अंश है। तो आप स्वीकार करो न करो, भगवान तो स्वीकार कर रहे हैं कि जीव मेरा है। इस नाते से सब जीव आपके हैं। और दूसरी बात यह है कि सामान्य व्यक्ति से कोई नाता नहीं जोड़ता, बहुत साधारण आदमी हो, समाज में जिसका कोई प्रभाव ना हो, उसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा। खास रिश्ता होने पर भी लोग कहेंगे, स्वार्थ नहीं होगा, कहें हम नहीं पहचानते क्या है, कौन है, कहाँ के। और बड़े आदमी से सब रिश्ता जोड़ते हैं, कहाँ तक रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो कहेंगे अरे आप तो हमारे जमाई हो, हम और अब तुम्हारे जामाता, हम तो तुमको देख ही पहली बार रहे हैं, तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, हम तुम्हारे जमाई कैसे हुए। तो बोले आपको पता नहीं है, हमारा जो जामाता है ना, जमाई, उस जमाई के जो पिता हैं अर्थात हमारे समधी, उनके जो अमुक मित्र हैं, और उन मित्र के मित्र की बेटी आपसे ब्याही है, इस नाते से आप हमारे जमाता लगते हैं। अब बोलो कितनी दूर की रिश्तेदारी होगी। हमारे जमाई का बाप संधि और संधि का मित्र और उस मित्र का मित्र और उसकी बेटी भी आई है, तो भैया श्रृंखला संबंध जुड़ा हुआ है। अंतर क्या हुआ? उसकी बेटी मानो मेरी ही बेटी है और आप तो मेरे जमाई लगते हैं, आओ आपके चरण छू लें। और स्वार्थ की पूर्ति न होवे तो खास बाप को भी बाप कहने में संकोच करेंगे, भाई को भी भाई कहने में संकोच करेंगे। ये संसार की स्थिति है। एक बिहार के पंडित जी थे महाराज जी, गृहिणी मर गई, पुत्र बहुत छोटा था, एक ही संतान थी, बहुत गरीब थे, दो चार कट्ठा जमीन थी उन पर, कुछ नहीं था। तो पूजा पत्री पंडिताई करके भीख मांग करके अपने पुत्र को उन्होंने पढ़ाया और पुत्र महाराज जी कलेक्टर बन गया। और जब उसकी नियुक्ति हो गई तो पंडित जी बड़े खुश हुए, आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े, एक टाट का थैला लिए और कुछ चूड़ा वगैरह लेकर के पुत्र के पास। बोले अब तो हमारी विपत्ति के दिन कट गए, बेटा के पास रहेंगे, बेटा का ब्याह हो जाएगा, अब तो बड़े बड़े रिश्ते आएंगे। इसको कहते मन के लड्डू। तो वहां गए तो एक ही लड़का था, वो नई पढ़ाई पढ़कर नए लोगों के बीच में उसका खान पान बिगड़ गया था, इनको पता नहीं था। तो उसका अपने अपनी रैंक के जो अधिकारी थे उनके साथ खाना पीना चल रहा था। हम लोग खाते पीते वो खाना पीना नहीं, दूसरा खाना पीना, उल्टा पलटा। और उसी समय उसके पिता आ गए, सत्य घटना है, पटना की बात है। पिता आ गए तो वो अपने आवास पर था और चौकीदार तो बाहर रहता ही है, उसने घुसने नहीं दिया। साधारण बिचारे पंडित जी, अरे वहीं खड़े रहो, साहब से पूछते हैं तब। तो उनका, अरे भाई साहब से क्या पूछना, आप हमारा नाम बताओ कि अमुक गांव के अमुक पंडित जी आए। कई बार उसने कहा तो वो नौकर गया, चौकीदार गया, बोले साहब सर्व बाहर एक बेचारे पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं आपसे, आपके गांव के हैं, आपसे बहुत जरूरी मिलना चाहते हैं। तो बाप का नाम न जाने ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, हम इन लोगों से बात करते हैं, उनको बाद में बुलाओ बुलाओ। बोले नहीं वो गर्म हो रहे हैं। अच्छा बुलाओ उनको। आ गए तो दूर उनको इशारा कर दे वहां बिठा दो, वो बैठ गए वहां। तो उनके मित्रों ने पूछा कि ये महाशय आए हैं पंडित जी, इनका परिचय? तो वो जो कलेक्टर बन गया था ना लड़का, वही परिचय दे रहा है। बोले मेरे गांव के मेरे पिताजी के मित्र हैं ये। क्या कहा? धीरे से कहा कि मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे गांव के हैं और मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसको लगता था कि ऐसी हालत में यहाँ चले आए, न पैर में जूता चप्पल है, धोती भी पुरानी धुरानी सी, आधी पहनी आधी ओढ़े हुए और टाट का थैला लिए हुए हैं, इस फटीचर को हम अपना बाप कैसे कहें, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ये था उसके मन में संकोच, इसलिए उसने धीरे से क्या कहा कि मेरे गांव के मेरे पिताजी के मित्र हैं ये। पंडित जी ने सुन लिया, उठ के खड़े हो गए, बोले देखो तेरी बात हमारी कान में पड़ गई, हमने सुन लिया। अब मित्रों से बोले कि देखो भाई ये हमारा परिचय तो करा रहे हैं पर थोड़ा सा संशोधन हम करना चाहते हैं, हम इनके पिताजी के मित्र नहीं हैं, हम इनकी माताजी के मित्र थे। क्या कहा उसने? कि हम इनके पिताजी के मित्र नहीं हैं, हम इनकी माताजी के मित्र थे। और वो तो बिचारी चली गई। इस अभागे को जन्म देकर और इसको पढ़ाने लिखाने के लिए हमने भीख मांगी, पूजा पत्री पंडिताई करी, तब ये कलेक्टर बना। अब इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को बाप कहने में संकोच हो रहा है, तो भैया अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं समाप्त हुआ। पर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता अच्छा नहीं है। मैं बाप हूँ, श्राप तो नहीं दे सकता, लेकिन रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है। और महाराज वे रोते हुए वहाँ से निकले। बाद में उसने कहा रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, एक शब्द न सुना न बोला न देखा। उनके पास किराया भी नहीं था अपने गांव पहुंचने के लिए, पटना से पैदल चलकर अयोध्या आए और तपसी जी की छावनी में विरक्त भेष लेकर के उन्होंने भजन किया। सुदामा कुटी के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज से उनकी बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, और अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हुआ। कहते थे अच्छा हुआ जो लड़के ने ऐसा कह दिया। ये है संसार की स्थिति। आज नरेंद्र मोदी से सब अपना संबंध जोड़ेंगे, अब मान लो वो इस पद पर न होते तो कोई संबंध जोड़ता उनसे? ये संसार की स्थिति। तो हे भगवान, ना तो बड़े समर्थ सो एक ओर की दो। संसार की स्थिति यही है कि लोग समर्थों से रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, अपने से बड़े के हाथ के नीचे रहना चाहिए, इसलिए लोग बड़ों से संबंध जोड़ते हैं। हे भगवान, हरि गुरु संतों की कृपा से मेरी ये समझ में आ गया कि आपसे बड़ा कोई दूसरा है नहीं। आप शिव विरंचिनुतम शरण्यम देयम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव विरंचिनुतम, शिवजी और ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपसे बड़ा कौन है? गीता जी में तो कहा है न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपकी बराबरी वाला कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे, आप सर्वोपरि हैं। ये मैंने संतों की शरण में आकर समझ लिया, आप सबसे बड़े। अब देखो राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन देते हुए क्या कहा, सुग्रीव जी को, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। चिंता मत करो सुग्रीव, मैं बाली का एक बाण से वध कर दूंगा। बोले महाराज बाली की बहुत दूर दूर तक गति है, वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, वो कैलाश तक जा सकता है। बोले कान खोलकर सुन लो, वो ब्रह्मा जी की भी शरण ले तो भी अब बचने वाला नहीं है, शंकर जी की भी शरण ले तो भी बचने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी शंकर जी भी उसको बचा नहीं सकते। ये बात कौन कह सकता है बोलो? ये बात वही कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी आराध्य हो, जो शंकर जी का भी आराध्य हो, जो उनका भी पूज्य हो, जो उनका भी इष्ट हो, वही ये बात कह सकता। सब नहीं कह सकते। तो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध है। आप सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्व समर्थ हैं, ऐसा सत्संग के माध्यम से मेरी समझ में आ गया। और जब मेरी समझ में आ गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? बोले हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे, हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे, हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जी के, सिया जू हमारी हैं, हम तो हमारी सिया जू के, सिया तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमने तो ये स्वीकार कर लिया, पर हमें ऐसा लगता है कि ये संबंध की स्वीकृति अभी केवल मेरी ओर से हुई है, आपकी ओर से नहीं हुई है। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बोले यदि आपकी ओर से स्वीकृति हो गई होती तो मेरी अविद्या माया का सर्वथा नाश हो गया होता। अभी हमारी अविद्या माया का नाश नहीं हुआ, विकारों का वासना का क्षय नहीं हुआ, इससे लगता है कि ये केवल मेरी ओर से है, आपने अभी पूरी तरह हमें स्वीकार किया नहीं। पर भगवान बात यह है कि भले ही आप बड़े से बड़े हैं और बड़े से बड़े से सब संबंध जोड़कर रखना चाहते हैं और हमने भी आपसे संबंध जोड़ा है, भले ही आप स्वीकार करें या न करें, पर आप ही एकमात्र मेरे हैं। मैंने ये स्वीकार कर लिया, आप ही एकमात्र मेरे हैं। राम जी बोले हमने स्वीकार नहीं किया और आपने स्वीकार किया तो क्यों किया, किस लिए किया? गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, बोले हमारी दूसरी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि तो सो तो को मोसे अति घने, मोको एक तू। आपको समस्या नहीं है? आपके लिए तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं, असंख्य हैं, पर हे नाथ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। तो को मोसे अति घने, मोको एके तू, पर मोको एके तू, पर मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। ठीक यही भाव जो इस पद का भाव है, यही भाव संत रैदास जी का भाव है। मोको एके तू, एक चिड़िया होती है अब वो क्या बोलते है तो भगवान जाने, पर गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे, देख सुन सुन बच्चा सुन क्या बोल रही चिड़ैया। और महाराज जी क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो, तुम तो पंडित हो बताओ क्या बोल रही है। तो महाराज समझ में नहीं आ रहा, बोले बोले एक है तू, एक है तू, एक है तू, एक चिड़िया बोलती है ऐसे, आप ध्यान देना कभी, हम सुनवाएंगे आपको, हमको महाराज जी ने सुनवाया है, एक है तू, एक है तू, एक है तू, ऐसे बोलती है। महाराज जी बोले जानते इसका नाम क्या, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान चिड़ैया। क्या नाम है, ब्रह्म ज्ञान चिड़ैया है ये। वाह कितना बढ़िया संदेश, के एक है तू, इसका मतलब हमारे लिए तुम्हारे लिए हमारे जैसे अनेकों हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक है तू, एक तुम ही हो। यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षास्तक के अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी। हाँ हाँ आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्पुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसेवना पर। ये गोपी भाव का भाव है, इसलिए स्त्रीलिंग विशेषण है। पादरताम, पादरतम नहीं है, पादरताम चरणों में अनुराग करने वाली, उस भाव से भावित होकर महाप्रभु जी बोल रहे हैं, मुझ चरणों में अनुराग रखने वाली को आप चाहें तो प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं भरकर हृदय से लगा ले में, प्रसन्न हो तो, और नहीं तो अपने चरणों से रोंद दें कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, अदर्शनान मर्महतान करो तुबा, अथवा जिसमें आपकी खुशी हो आप वो करें, यथा तथा वा विदधातु। क्यों लंपटा, एक को थोड़ी संतुष्ट रखना है, तुमको तो हमारी जैसी बहुत है, सबको राजी रखना है, इसलिए बहु बल्लवी बल्लभ हो आप, भले ही आप हमें मानो न मानो, पर हे नाथ मत प्राण नाथस्तु सैव, मेरे प्राण जीवन धन तो श्री कृष्ण ही है, ना परह दूसरा। श्री हरिराम बाबा जी ने कहा घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी अपकीर्ति भी तेरी होगी। क्यों, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी अपकीर्ति भी तेरी होगी, हम नंद सुवन गोपाल के हैं यह बात जगत को बता चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके। तुम हमें मानो या न मानो मैंने तुम्हें अपना बना लिया, यही भाव रैदास जी का है। बहुत प्यारा पद है, हमें बड़ा प्रिय लगता है रैदास जी का पद। जो तुम तो रो राम मैं ना ही तो ना ही तो जो तुम तो रो राम मैं नाही तो और नहीं दूजा। हरिसो जोरियो मैं अपनो मन हरिसो जोरियो मैं अपनो मन हरिसो जोरियो मैं अपनो संबंध जोड़ सके। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रियतम तो को मोह से अति घने पर मोह को एक है तू। तुम्हारे लिए तो समस्या नहीं, आपको तो मेरे जैसे असंख्य जीव हैं, पर मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हो, आपको छोड़कर मेरी दूर। ये भैया जी पूर्ण शरणागति है, इसी को अनन्य भाव कहते हैं, इसी को अनन्याश्रय कहते हैं। शरणागति की एक शर्त है, शरणागति अन्याश्रय सहन नहीं करती है, अनन्याश्रय। आगे कह रहे हैं हे प्रभु आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, आप सहज सर्वज्ञ हैं। गुसाई माने सर्वेश्वर हैं। आपसे संबंध जुड़ने के बाद भी बड़ी गलानी, छोटी मोटी गलानी नहीं, मुझको बड़ी भारी गलानी है, और ये गलानी नहीं यही ही हानि है, ये बहुत बड़ी हानि है। आप सर्वांतर्यामी हो, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। और मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है, वो ये ग्लानि ग्लानि नहीं है, ये ग्लानि ही हमारे जीवन की हानि है। आप बहुत ध्यान से सुने, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं। यह मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं जो आपके सेवक कहलाने वाले व्यक्ति को कभी करना सोचना बोलना नहीं चाहिए, वो हम कर रहे हैं, इस बात की ग्लानि है। यह जानते हुए कि आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी जो कार्य आपके सेवक को, आपके भक्त को, आपके जन को नहीं करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। मन की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है। देखो, ईमानदारी से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने बारे में सोचो, विचार करो, तो मन की स्थिति इतनी दयनीय है कि ब्राह्मण साधु महात्मा की तो क्या चले, कई बार मन में ऐसे भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं जिन विचारों के कारण साधु ब्राह्मण हरिभक्त कहलाने की बात तो बहुत दूर की रही, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रहते। ऐसे विचार उठना चाहिए, सर्वांतर्यामी के देखते हुए ऐसे विचार। बहुत दुखद स्थिति है, मन बहुत पाजी है, कब किस गर्त में ले जाकर हमें पटक देगा नहीं कहा जा सकता है। महाराज, यही ग्लानि है, यही हानि है कि मैं जानता हूं कि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, फिर भी मैं निष्पाप नहीं हो पा रहा हूं। और महाराज जी, पूर्ण निष्पाप बनने का एक ही साधन है, हम केवल यह अपने मन में पक्का कर लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ हमारे हरि गुरु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा हम पक्का विश्वास करें तो ही हम निष्पाप हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकेंगे। आप गुरुजी के सामने जो काम नहीं करना चाहिए आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु एक देशीय नहीं है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि और श्री गुरु, इनकी व्यापकता पर विश्वास हो जाए तो मेरा विश्वास है जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी मन पाप में नहीं जाएगा, स्वप्न में भी। पर हम गुरु गोविंद की व्यापकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निष्पाप नहीं हो पा रहे हैं। हम फिर निवेदन करें, ये स्थिति तुलसीदास जी की नहीं है, हम लोगों की स्थिति है, पर हम लोगों के पास उन अपने शब्दों को, अपने भावों को निवेदन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वे मानो हम लोगों को सिखा रहे हैं, तुम्हारे अंतकरण की स्थिति है इसलिए तुम ये समझो, और अथवा तुम्हारी ओर से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन जीवों की ये दशा है, आप कृपा करें। क्यों? क्योंकि आपके जैसा सहज सरल दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर स्वामी, और मेरे जैसा दुष्ट, नीच, नमक हराम, अधम सेवक, हूं तो मैं ऐसा, लेकिन बातें कैसी कर रहा हूं। कूर कुसेवक कहत हूं, मैं बड़ा क्रूर हूं, कुसेवक हूं, सेवक का कोई लक्षण मुझ में घटित नहीं होता, बड़ा दुष्ट हूं, बड़ा नीच हूं, बड़ा धूर्त हूं, लेकिन सबके सामने ऐसा बढ़िया अभिनय कर रहा हूं कि सेवक की नाई, अभिनय ऐसा कर रहा हूं कि आप भी भोले भाले हमको अपना सुची सेवक माने, श्रेष्ठ सेवक माने, और संसार के लोग भी कह रहे वे तो बड़े ऊंचे संत हैं, वे तो बड़े ऊंचे भक्त हैं, वो तो भगवान के सच्चे दास हैं, वो तो भगवान के सच्चे सेवक हैं। ये हमारी स्थिति बनी हुई है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये हमारी दोहरी जीवन की स्थिति है। पर सरकार एक बात कान खोल के सुन लीजिए, सरकार बोले क्या, बोले कू भलो पूछ राम को कहें, मुही सब नर नारी। संसार के सभी नर नारी हमको आपका ही बतलाते हैं, भलो और पूछ दोनों प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, प्रत्येक साधक के जीवन में ये स्थिति है, हमसे प्रेम करने वाले लोग, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, हमसे प्रेम करने वाले लोग, श्रद्धा रखने वाले लोग, भाव रखने वाले लोग, वो बड़ाई करते करते थकते नहीं हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, बड़े सरल हैं, यो हैं, त्यो हैं, दुनिया भरी की बातें बोलते हैं, प्रशंसा के पुलिंदा बांध देते हैं, और कहीं उस झूठी प्रशंसा के पुलंदा हमने अपने सिर पे लाद लिए तो हमारी तो जय सिया राम। और जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वो तो जाने क्या क्या नहीं कहते हैं। वो तो कहेंगे महाराज साधुओं के नाम पर, गायों के नाम पर धंधा कर रहे हैं, यो हैं त्यो हैं, अरे महाराज देखने में ऐसे लगते हैं बड़े खराब, हम अच्छी प्रकार से, ऐसे लोग भी हैं। भगवान को बुरा भला कहने वाले लोग थे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। भगवान के भक्त परवाह नहीं करते कि मुझे कोई अच्छा कहे या मुझे कोई बुरा कहे। क्योंकि सम निंदा स्तुति गाली हो, निंदा स्तुति गाली सब में समान होते हैं। वो चरणदास जी ने तो कहा साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो होन न देऊ नियारा, पाछे निंदा करी अगधोवे सुनिमन मिटे बिकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा, घन आहरण कस हीरा निबटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भवन भी पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, चरण दास कहें सुनियो सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। महाप्रभु जी ने तो कहा भैया जी, सम्मानं कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का कर्तव्य क्या है, कोई सम्मान करे तो समझे हमको हालाहल विष पिलाया जा रहा है, और कोई अपमान करे नीच से नीच व्यक्ति अपमान करे तो समझे मुझे अमृत पिलाया जा रहा है। श्री राधा मुरलीधर भज सखे वृंदावनम मा त्यज, ऐसे वृंदावन का वास करना चाहिए, ऐसे भजन करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों तरह के लोग हैं, हमारी प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं और हमारी बुराई करने वाले लोग भी हैं। दूसरे की बात छोड़ दो, जिस काशी में तुलसीदास जी महाराज का जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ उस काशी में भी तुलसीदास जी के विरोधियों की कमी नहीं थी, भारी विरोधी थे महाराज। और वो अच्छा था जो विरोधी थे, क्यों? तुलसीदास जी का और उनके रामचरितमानस का इतना विरोध न होता तो इतना अधिक उसका प्रभाव ही नहीं जब पाता। जितना विरोध बढ़ता गया उतना ज्यादा मानस जी का प्रचार होता चला, तुलसीदास जी का उतना ही प्रचार होता चला गया। क्योंकि घन आहरण कस हीरा निबटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा। ग्रंथ की चोरी कराने का प्रयास किया गया, परेशान किया गया, काशी छोड़ के चले जाएं। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी महाराज, तो महाराज तंत्र प्रयोग किया गया तुलसीदास जी के ऊपर, तंत्र प्रयोग। बड़े बड़े तांत्रिकों ने बड़ा भारी प्रयोग किया गोस्वामी जी के ऊपर, और उस मंत्राधीनास्य देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्र शक्ति से प्रेरित देवता को गए और गोस्वामी जी के शरीर में आधी व्याधि भी उत्पन्न हुई। हनुमान भागवत में गोस्वामी जी ने कहा, पाए पीर, पेट पीर, बांह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। शायद मरने से ज्यादा पीड़ा का अनुभव तुलसीदास जी ने किया। हनुमान जी को उलाना भी दिया, बोले महाराज ये चटका टोना आपके रहते हो रहा है, अब असह्य हो रही है ये वेदना। तुलसी की बांह पर लामी लूम फेरिए, आपकी लंबी लंबी लूम पूछ घुमा के थोड़ा झाड़ा लगा दीजिए। और अंत में गोस्वामी जी को लोगों ने कहा कि इतना प्रबल उच्चाटन और तंत्र का प्रयोग है कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा होगा तो कितनी बार मर गया होता, आप नहीं मरे। गोस्वामी जी बोले जब इतना बुरा लग रहा है तो अब हम जाते हैं यहाँ से। तो अपना कमंडल उठाया, कमरिया कांधे पर रखी, झोली कंधे पर ली, तिलक स्वरूप नित्य नियम का और तो साधुओं पर क्या सामान। परम विरक्त तुलसीदास जी चल पड़े, चल पड़े तो शंकर जी ने भैरव जी को भेजा, काल भैरव जी को भेजा, कोतवाल साहब वही हैं। गोस्वामी जी को महाराज दंडोत प्रणाम, जय सिया राम। कहा महाराज अब आप क्या कहने, क्या कहने आए हो? बोले आप काशी में रहो, विश्वनाथ जी आपके वियोग को सहन नहीं कर रहे हैं। बोले विश्वनाथ जी वियोग को सहन नहीं करे, तुम्हारे मंत्र का प्रयोग करके, भैरव का प्रयोग करके मारण हमारे ऊपर कराया जा रहा है, कितना परेशान। तो भैरव जी ने कहा महाराज हमारा तो दोष नहीं है, हमको तो बार बार मंत्र से प्रयुक्त करके प्रयोग किया जा रहा है, मेरा दोष कहाँ है, मंत्राधीनास्य देवता। लेकिन हाँ आपकी सुरक्षा में हनुमान जी वज्र लेकर खड़े हैं, आपका बाल बांका ना हुआ ना आपका बाल बांका हो सकता है। लेकिन आप यदि ऐसा कह रहे हो तो आप केवल अनुमति दीजिए, आपके ऊपर जितने मारण का प्रयोग करने वाले हैं ये आज ही समाप्त हो जाएंगे, इसी क्षण समाप्त हो जाएंगे, सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको, आपके विरोधियों को सबको ठिकाने लगा देंगे। गोस्वामी जी का हृदय भराया, बोले जिन्हें आप विरोधी कह रहे हैं उनमें भी तो हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, उनका भले ही विरोध हो पर इस धरती पर किसी प्राणी से मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि निज प्रभु मैं देखें जगत के हितन करहीं विरोध। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि मेरे विरोधियों को दंड मिले, पर भगवान मैं तो इतना कह सकता हूँ कि यदि मैं काशी में रहने लायक हूँ, भोले बाबा अन्नपूर्णा हमको अपने चरणों में बसा के रखना चाहते हैं, कोतवाल साहब आप भी ठीक ठाक हमको यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम रह सकते हैं, और नहीं तो हमने आसन तो हमारा उठ गया, अब हम जा रहे हैं। और साधु का आसन उठता तो फिर जल्दी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की बात है, कहीं कथा थी तीर्थ की बात है कहीं की, तो अपने साथ महात्मा खूब कई बार हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी महात्मा के मन में आए कि हम कथा सुनने जाएंगे और पूछा महाराज कथा सुनने चलेंगे, चलो पहुंच जाओ कोई बात नहीं, जो ही राम सोई राम, रूखी सूखी जो राम जी देंगे प्रेम से पाएंगे, बस एक प्रार्थना है कि विदाई के लिए और लिफाफा के लिए झगड़ा नहीं करना, बस इतनी सी बात, क्योंकि इससे हम लोगों का स्वरूप जो है ना उस स्वरूप की हानि होती है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों के चरणों में प्रार्थना है, देखो भिखारी का हाथ ऐसा है तो साधु का हाथ ऐसा है, हम कभी किसी से कुछ न चाहें। अब ये जो परंपरा चल पड़ी ना महाराज जी, पगड़ी बांध के टोल बना के घूमना और मांगना, ये बहुत खराब है, और ऐसे लोगों में अधिकांश लोग वे होते हैं जिनका एक पांव यहाँ और एक पांव घर में रहता है। पर ध्यान से सुने, ये जो दान पुण्य का धन है, यदि ये गृहस्थ के पास जाएगा तो उसका चौका लगा देगा, कुछ नहीं बचेगा उसके घर में। इसलिए भगवान की दया से यदि घर परिवार छूट गया है तो फिर भेद खत्म हो जाना चाहिए। अपने आप बिना मांगे जांचे आकाश वृत्ति से जो आवे उसमें अपने ठाकुर जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और महाराज जी, मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, आपने अनुभव किया होगा। आज के 20-25 वर्ष पहले ये परंपरा नहीं थी, और अब बिगड़ गई परंपरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमको किसी से विरोध नहीं है, आप कहते कि हम उनको समाप्त कर दें, हम उनको विरोधी माने तब ना कहेंगे समाप्त कर दें, उनमें भी तो हमारे राम जी हैं। बस हम तो केवल इतना कहते हैं कि मेरा कोई अपराध न हो तो हमको काशी से बाहर क्यों कर रहे। भैरव जी बोले कि महाराज मेरी एक प्रार्थना, आपका आसन तो उठ गया मान लो, हाँ तो हम बात बता रहे थे आसन उठने की बात, वो कह दें पूरी, तो कोई समस्या थी तो हमने किसी महात्मा से कहा कि महाराज यहाँ आसन थोड़ा कठिनाई पड़ेगी, यहाँ से दूसरी जगह लगा लो। बोले देखो महाराज, बात ऐसी है कि अब जैसा है जहाँ है आसन लग गया तो लग गया, और आप कहते आसन उठा लीजिए तो आसन उठने के बाद फिर लगेगा नहीं, फिर तो कहीं दूसरे स्थान में ही लगेगा आसन। त्यागी महात्मा बहुत अच्छे थे, और आसन आप उठाने को तो कहते, लेकिन नहीं ये जगह ठीक नहीं है और अच्छी जगह। बोले नहीं, इससे लाख अच्छी हो, पर हमारा आसन जहाँ जम गया वहाँ जम गया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लोग कह रहे थे नहीं इनको अच्छी जगह दूसरी जगह रखो, अंत में मैंने कहा भाई महात्मा को जहाँ प्रसन्नता वहीं रहने दो, आसन उठ जाएगा तो उठ ही जाएगा, जहाँ लग गया वहाँ लग गया, उठ गया तो उठ गया। गोस्वामी जी बोले कमंडल तो उठ गया, आसन उठ गया। बोले इतनी प्रार्थना तो हमारी स्वीकार करो कि हम जब तक लौट के ना आवे तब तक आप यहीं खड़े रहो। हाँ ये तो ठीक है। अब भैरव जी ने जो तंत्र प्रयोग करने वाले थे उनको दर्शन दिया और बोले देख लो, तुमने मेरा प्रयोग किया और वहाँ हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, वहाँ किसी की दाल गलने वाली है नहीं। चाहे जितना तंत्र मंत्र करने वालों, वहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। और तुलसीदास जी की कृपा से तुम सबके प्राण बच रहे हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो दौड़ कर जाओ, अमुक जगह तुलसीदास जी खड़े हैं, उनके चरणों में पड़कर क्षमा याचना करो और उनको वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, कोई भी जीवित तुम में से नहीं रहेगा, कुटुम्ब खानदान सहित सब जैसी आराम हो जाए। तो महाराज भय बिन होए न प्रीति, वो सब दौड़े दौड़े आए, तंत्र मंत्र करने वाले तुलसीदास जी की चरण में पड़े, कहा बाबा हमारे बच्चों पर ध्यान करते हुए हमारे ऊपर दया करके, ब्राह्मणों पर दया नहीं, इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, किसी ने किसी पे तो ब्रह्म हत्या का पाप जाएगा, महाराज क्षमा करो। गोस्वामी जी के अरे बोले आप लोग रोते क्यों हो, चलो वापस फिर अस्सी घाट में आके बिराज गए। बड़ी प्यारी बात, हमें कोई अच्छा कहे और हमें कोई बुरा कहे, संतों के जो अनुगत होते हैं वो तो संतों की प्रशंसा करते हैं, और जो संतों से विमुख होते हैं, संतों के विरोधी होते हैं, वे संतों की निंदा करते हैं। तो कोई अच्छा कहता है तो कोई बुरा कहता है। हे भगवान, मानो हमारे प्रशंसकों की बात मान ली जाए तो मैं अच्छा हूँ, और मेरे विरोधियों की बात मान ली जाए तो मैं बुरा हूँ। अब ध्यान दें, आशा क्या हुआ कि कुछ अच्छा कह रहे हैं और कुछ बुरा कह रहे हैं, तो हम क्या कहें? हम तो एक ही बात कहेंगे, हे नाथ हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, निंदकों के लिए, और हम प्रशंसकों के लिए अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके ही हैं। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं, बिगड़े सेवक स्वान ज्यों साहिब सिरदारी, सेवक कोई गलती करे तो गलती सेवक की नहीं मानी जाती, स्वामी की गलती मानी जाती है। हम किसी अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, तो संजय नाम है तुम्हारा, ये बाहर खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं कि महाराज जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या किसी आवश्यक कार्य में हैं, और कोई आवे अपने को बड़ा मानने वाली व्यक्ति, अब इन्होंने नहीं घुसने दिया, इनकी कोई बुराई नहीं करेगा। अरे बोले हम सब जानते हैं, बाहर तो बड़े सहज सरल बनते हैं, ऐसे ऐसे जमदूत खड़े कर देते हैं द्वार पे, बताओ हमको नहीं जाने दिया, हमको घुसने ही नहीं दिया। सेवक को कोई कुछ नहीं कहता, सब स्वामी को ऊपर आरोप लगते हैं। यही बात भगवान ने कही, वैकुंठनाथ भगवान ने, कि हे सनकादिक भगवान, आप हमारे पास आ रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, आपने श्राप दे दिया। पर भगवान सच्ची बात ये है, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का ही होता है, क्योंकि स्वामी ने सेवकों को मर्यादित अनुशासित क्यों नहीं किया? सेवक में यदि दोष है तो वो स्वामी का दोष है। तो ये सेवक मेरे हैं, इनकी भूल को हम अपने माथे पर लेते हैं, ठाकुर जी ने कहा। तुम्हारा सेवक की के अपराध के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है, और स्वान, स्वान माने कुत्ता, ऐसे कुत्ता किसी को काट दे या किसी का कुछ नुकसान कर दे तो कोई शिकायत करने नहीं जाएगा, ऐसे घूमते फिरते कुत्ता, और किसी कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो पालतू कुत्ता कि अमुकता कुत्ता है और वो कुत्ता कुछ कर दे तो सीधे कुत्ता पालने वाले के ऊपर आरोप लगता है। हम लोग सब राम जी के कुत्ता हैं, राम जी के कुत्ता हैं। श्री कबीरदास जी महाराज करें, कबीरा कुकुर राम का मुतिया मेरा नाम, मैं राम जी का कुत्ता हूँ, मेरा नाम है मोती राम। साधु ने पूछा मोती राम क्यों नाम रखा आपका, बोले कुत्ते प्राय झूठी पत्तल चाटते हैं, झूठी पत्तल नहीं चाटने वाले हैं हम, राम नाम के मोती चूर के लड्डू जीवने वाले हैं, इसलिए राम जी ने हमारा नाम मोती राम रख दिया। ये और चीज नहीं खाता है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी, ऐसा हूँ मैं, इसलिए राम जी ने मेरा नाम मोती राम रखा है। कबीरा कुकुर राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी। ये कंठी जो है ना तुलसी, ये राम जी की जेवरी है। और जित खेचे तित जाऊं, तो सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है, सेवक के दोष के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है और कुत्ते के अपराध को कुत्ते के मालिक को स्वीकार करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता, गाली खानी पड़ती है। तो महाराज आपका सेवक हो करके जो काम सेवक को नहीं करना चाहिए ऐसा काम मैं करूंगा तो इसमें मेरी बुराई नहीं होगी, बुराई तो आपकी होगी। ध्यान में आई बात, आप हमें अपने संकल्प से इतना अच्छा बना दीजिए कि आपको गाली न खाना पड़े, आपको कहीं नीचा न देखना पड़े, ऐसा आप अपनी कृपा करुणा से हमको बना दीजिए। भलो पूछ राम को कहें मोहि सब नर नारी, बिगड़े सेवक स्वान ज्यो साहिब सिरगारी, असमंजस मन को मिटे, असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे, दीन बंधु की जय सुई बनी परे सुबूझे। हे नाथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन सा साधन करूं, मैं क्या करूं जिससे मेरी नीचता दूर हो जाए। भगवान बोले तुम इतने क्यों परेशान हो रहे नीचता को, बोले हम अपने लिए परेशान बिल्कुल नहीं हो रहे, मेरे कारण लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं इससे हमें ज्यादा परेशानी हो रही, लोग आपको बुरा भला ना कहें। ये कब होगा, जब हम अच्छे हो जाएंगे तो आप लोग आपको अच्छा कहेंगे, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। इसलिए हे दीन बंधु, आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे उचित लगे वही आप मेरे लिए कीजिए, जो बन पड़े मेरे लिए वह आप कीजिए, और मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। हे भगवान, वेद इतिहास पुराण संतों की वाणियां आपकी वीरदावली का गान कर रही है, आपके गुण गणों का वर्णन कर रही हैं, आपका यशोगान कर रही हैं। बिरुदावली दिलो किए सिन में को हो, आप अपनी बिरुदावली की ओर देखिए, क्यों देखें, बोले और विचार कीजिए कि उस बिरुदावली में कहीं हम भी आते हैं क्या, क्यों ध्यान में ही बात। अरे आपकी वृद्धावली है कि आप तीन बंधु हैं, तो इन दिनों में कहीं हमारा भी नाम है कि नहीं, कि खाली गिने चुने लोग हैं दिनों में? तुलसीदास का नाम है कि नहीं? आप पतित पावन हैं, तो पतितों की पंक्ति में इस तुलसीदास का भी नाम है कि नहीं? आप प्रणतपाल हैं, शरणागत वत्सल हैं, तो शरणागतों की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं? अरे महाराज कुछ भी तो होऊंगा, हे नाथ, पर इतने के बाद भी यदि आप इस अपने सेवक तुलसीदास को छोड़ देंगे तो भी आप कहेंगे भाग यहां से, निकल यहां से, चला जाए यहां से, तो भी हे नाथ आप मार डालो तो भी मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके चरणों को छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं? मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उनी जहाज पे आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उनी जहाज पे आवे, मेरे रो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, क्यों? क्योंकि भले बिनती सुनो प्रभु घूमे तब तज तुम शरणागत आयो निज कर चरण गए रे सुव प्रताप बल बदत न काहू निडर भए घर के रे जो हम भले बुरे सोते जो हम भले बुरे सोते रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेर सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते पाए सुख जुगने रे पाए घने जो हम बुरे भले सोते जो हम भले बुरे सोते और जाऊं तो कहां जाऊं तुम तजी और कौन पे जाऊं काके द्वार जाए सिर नाऊं पर हथ कहाँ बिकाऊं ऐसो को दाता है समरथ जाके दिए अघाऊं अंतकाल तुम्हरो सुमिरन गति अनत कहूं नहीं पाऊं रंक अयाची कियो सुदामा दियो अभय पद ठाऊं काम धेनु चिंतामणि दीनो कलप वृक्ष तर छाऊं भव समुद्र अति देख भयानक मन में अधिक डराऊं की जय कृपा सुमिरिपन अपनो सूरदास बलि जाऊं। सब संतों की एक ही भाषा है एक ही भाव है हे प्रभु आप ठुकरावे त्यागे तो भी मैं यही कहूंगा तुलसी प्रभु परिहर प्रभु को परिहर्यो शरणागत सो प्रभु को परिहर्यो आपके द्वारा त्यागा जाने पर भी मैं आपको त्याग कर नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ ऐसा कोई सेवक हो तो कितना भी कठोर हृदय वाला स्वामी होगा उसको दया आएगी। आपका किसी ने अक्षम्य अपराध कर दिया हो अपराधी है वो अब वो सब दंड भोगने के लिए तैयार है बस एक दंड नहीं भोगना चाहता आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता आप चाहे जो कुछ कर लो आप सजा दे दो आप कहो कि बस मर जाओ भूखे भूखे प्यास मर जाएंगे और आपके दरबार को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे सेवक पर कठोर से कठोर हृदय को भी दया आ जाएगी। महापुरुषों में कठोरता नहीं होती है। आपने नाम सुना है श्री निम्बार्क संप्रदाय के महान सिद्ध पुरुष श्री काठिया बाबा जिनके द्वारा वृंदावन में पुराने काठिया की स्थापना हुई श्री रामदास जी काठिया सिद्ध पुरुष थे। उनके जीवन के चमत्कार बहुत हैं बड़े विलक्षण महापुरुष थे काठिया बाबा सिद्ध पुरुष थे बहुत जीवन की घटनाएं उनकी कलकत्ता के बहुत बड़े बैरिस्टर थे उस जमाने के अंग्रेजी शासन था महाराज जी हाई कोर्ट कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट लंदन में था उस समय की बात है भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था सुप्रीम कोर्ट लंदन में था हाई कोर्ट भारत में था कलकत्ते में बैरिस्टर थे बहुत बड़े पढ़े लिखे थे चौधरी बाबू। और वो छत पर लेते थे, गर्मी का समय था, आकाश मार्ग से उन्हें एक संत जाते हुए दिखाई पड़े। उनको आश्चर्य हुआ कि एक लंगोटी शरीर पर है, अखंड भस्म एक लंगोटी और काट का आड़बन, एक कमंडल है ब्रह्मपात्र, बस और कुछ नहीं। सोचे कोई सिद्ध पुरुष ने, तो उन्होंने सिर झुकाया। वो संत उतरे आकाश से, कलकत्ते की बात है महाराज जी, आकाश से उतरे, उतर करके कहा बच्चा खाली बकालात के काम में मत लगा रहा, भजन कर भजन कर भजन कर। तो महाराज रात्रि को ही गोपाल मंत्र का उपदेश भी दे दिया, लो ये मंत्र जपा कर जा भजन कर। अब वो तो कृपा करके चले गए महाराज। अब वो बैरिस्टरी छोड़ के घूमने लगे, तो वो जो महापुरुष मिले थे वो कहीं दिखाई पड़े, जगह जगह गए, जगह जगह खूब संतों का दर्शन करने गए, वो मिले नहीं। जैसे वृंदावन पहुंचे, देखो सिद्धों की लीला, सिद्धों सिद्ध ही जाने। तो महाराज त्यागी तपस्वियों के बीच बैठे थे और वहां चिलम भी चल रही। ओ बाबा आज शंकर लीला होगी, वाह बहुत सुंदर, सभी लीला दर्शन करने आए।